بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يوني تريشر النسابة mwezi wa Shawwal mwaka 1439 katika darsa siku ya leo matano baada al-fajr tulianza kuizungumzia ibada ya haji na umra. Kitabu tunachotumia al-umda fi a'mal al-hajj wal-umra lishaykh Muhammad ibn Ali Farkus hafidhahullah. Na kwa kuwa siku zimekaribia sana ibada hii tukufu ya haji na umra, mionelea kuwa tajaribu kufanya ikhtisar, wala sio kusoma kila neno katika kitabu. Kadhalika pengine tutaongeza zaidi ya darsa hii, bi maana katika darsa ya kesho pia biidhnillah itakuwa ni hayo tutakayozungumza insha Allah Taala, kwa dharura na umuhimu wa Uislamu kufahamu ibada hii kabla ya kuifanya, na ndivyo ilivyo katika ibada yote nyingine. Leo biidhnillahi Taala tutaanza fi a'mali baina yadayi al-ihrami wa ba'dahu, tazungumzia matendo kabla ya kuingia katika ihram na baada ya kuingia katika ihram. اعلم ان اعمال العمره احرام وطواف وسعي وحلق او تقصير وترتيب بينها. منذ جنب الاولى كبيسا فهموا كوا amali zinazofungamana na umra, ya kwanza ni ihram, kuhirimia, kuingia katika hali ya ihram. Ya pili ni tawaf, kutufu katika al-Kaaba. Ya tatu ni as-sa'i baina as-Safa wal Marwa. Ya nne halqun au taqsirun, kunyoa kabisa bi maana kipara au kupunguza nywele. Haya ni mambo manne yanayofanywa katika umra. Wa tartibu bainaha, na kufuatanisha katika hivi vitendo. Wa yustahabu lil mu'tamiri qabla shuru'i fi ihramihi, na yapendekezwa kwa huyu mu'tamir anayetaka kuifanya ibada ya umra, kabla ya kuingia katika ihram. Na tukisema ihram hatukusudii hapa ile nguo anaoivaa, imezoeleka kuwa ile nguo yaitwa ihram, lakini tukusudia ile hali ambayo tayari ameingia katika ile ibada. Kiingereza wakieleza wasema state of ihram, katika hali ya kuwa iko katika nini ihram, wakati ule ambao kuna mambo sheria imemkataza na kuna mambo sheria imemwamrisha. Awala, jambo la kwanza katika yale yanayopendekezwa, an yahliqa anatahu, anyoe nywele za sehemu za siri. Wayantifa ibtahu au yahliqahu, na afuchue nywele zake za chini ya mkono makwapani au azinyoe. Wayukallima adhafirahu, akate kucha zake. Wayakussa sharibahu, na apunguze sharubu zake. Na sharubu hupunguzwa, hazinyolewi kabisa kipara. Kuna baadhi yetu hudhania kuwa ni sunna kunyoa kabisa sharubu kipara, na mtu anayenyoa kabisa sharubu kipara huwa mshawa, hata ukimwangalia wenyewe wasema ni kama amefura pale, kama yupoza uji. Na afura ule mdomo. Si sunna kunyoa masharubu yote kipara. Sunna ni kupunguza zile sharubu zisishuke katika mdomo. Kwa hivyo wazipunguza zile sharubu. Hii ndio sunna. Bali Imam Malik rahimahullah katika Muwatta amelizingatia jambo hili kuwa ni katika bid'a kule kunyoa kabisa sharubu. Akawa mtu atazinyoa kabisa habakishi chochote. Thumma yaghtasilu, kisha ataoga. Walightisalu sunnatun fi haqqi ar-rijali wan-nisa, na kuoga ni sunna kwa waume na wake. Walau kanat almar'atu haidhan aw nufasa, hata ikiwa yule mwanamke yuko katika ada yake ya mwezi au ya uzazi, ana damu ya uzazi. Fa fi hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat nufisat Asma'u bintu Umays bi Muhammad ibn Abi Bakr bishajara. Asma bint Umays radhiyallahu anha, mkewe Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, alijifungua wakati wa hajjatul wadaa. Njiani alijifungua akazaliwa Muhammad ibn Abi Bakr. Faamara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr ya'muruha an taghtasila wa tuhilla. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha Abu Bakr, amwamrishe mkewe aoge na atangaze ibada yake. Wakati ule walikuwa wakienda haji katika hajjatul wadaa. Kwa hilo ni jambo la kwanza linalopendekezwa. Thania, thumma yatatayyabu inda al-ihrami wa qabla al-ihlali bil umrati bi atyab ma yajiduhu min at-tibi fi badanihi ولحيته دون ملابس الإحرام. جمع لبيل أتجتيا منكاتو وكاتي أنا بتاكا كحرمية قبل يكوينجيا نكتنغازا إبادياك يا عمرة ومنكاتو مزوري قدر يفيد يتكبيوزا كباتا. Manukato haya atajipaka katika mwili wake, ndevu zake, pasi na nguo zake za ihram. Bimaana zile nguo ambazo utazivaa wakati wa hirimia hazitiwi manukato za watu vile vile. Kwa hiyo yale manukato utaweka kwenye mwili wako, kwenye ndevu zako, uweza kuweka kwenye nywele za kichwa ikiwa yakubali, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yadhuruhu baqa'u at-tibi ba'da al-ihram, na haimdhuru yeye kubakia harufu ya mafuta mazuri yale baada ya kuhirimia. Ingawa baada ya kuhirimia haitajuzu kwake yeye kujipaka manukato hata katika mwili wake. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها أسيما كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نلقوا nikimpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam manukato kwa ajili ya kuhirimia, wakati anapotaka kuhirimia, na kadhalika anapohalalika Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutufu kuondoka alikuwa pia kimpaka manukato. Kwa hiyo hili ni jambo la pili katika yale yanayopendekezwa kwa yule anayetaka kufanya umra. Thalitha, jambo la tatu, wa malabisu al-ihram allati yartadiha ar-rajul, nguo za ihram ambazo atazivaa mwanamume, izarun waridaun غير مفصلين على قدر أعضاء البدن, نيزاري غويا تشيني نرداء ambayo tajifunikia juu ambayo haikushonwa kwa kadri ya viungo vya mwili, ay غير مخيطين. Tukizungumza ile nguo isiwe ni katika makhit, haimaanishi kuwa iwe haikutumiwa uzi kushonwa. Watu wengi utatizika hapa, sema ile nguo yatakikana isiwe katika nguo iliyoshonwa, itakuwaje kitambara ikiwa kushonwa? Kinachokusudiwa hapa ni kuwa isiwe nguo iliyoshonwa kulingana na viungo vya kiwiliwili cha mwanadamu, bimaana haikutolewa mikono, miguu kwa mfano, kama vile kanzu unayoivaa huwa ina mikono yake, ile ndio inaitwa makhit. Na nguo ambayo sio makhit, ghair makhit, ni ile nguo ambayo haikushonwa kwa kadri ya nini, ya viungo vya mwili. Wal afdalu an yakuna abyadain lirijali khasatan duna an-nisa, na ni bora zaidi vitambara viwili hivi viwe ni vyeupe, wala sio lazima, ni bora zaidi. Na ini haswa kwa nani? Kwa wanaume pasi na wanawake. Kule kupendekezo ule weupe ni kwa wanaume pasi na wanawake. Li hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yalbasu al-qumus, aliye katika ibada ya umra havai kanzu, wala al-amaim, wala havai kilemba, wala sarawilat, zile suruali kubwa alizokuwa kizivaa, wala al-baranis, na hii leo ukisema kanzu ya kimoroko nafikiri nitaeleweka, zile ambazo zina nini, zina kama kofia imeshonwa kabisa, wala al-khifaf, wala havai khufu, illa ahadun la yajiduna alaini, isipokuwa yule ambaye hapati viatu vile vya kanda, hapati vile viatu kama kubadhi zile. Falyalbas khuffaini, huyu anaruhusa ya kuvaa khufu mbili, waliyaqta'huma asfala min alka'baini, na zikate chini ya majicho yake mawili. Ingawa katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man lam yajid an-na'alaini falyalbas al-khuffaini ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم, akatoa ruhusa kwa yule ambaye hana uwezo wa kupata viatu vile vya kanda aweza kuvaa khufu mbili, na akatoa ruhusa ambaye hakupata ile nguo ya ihram rida na izar kuwa ana ruhusa ya kuvaa as-sarawil. Hii ni kwa yule ambaye hana uwezo. Walmar'atu al-muhrima تلبس ما شاءت من الثياب المطابق لمواصفات الجلباب الشرعي, اما mwanamke aliingia katika ihram basi atavaa nguo yoyote anayotaka maadamu yafikiana na sifa ya jilbab ya kisheria, imana nguo zake ziwe zaambatana na maamrisho ya kisheria. Bisharti alla tatabaraja bizina, asiwe atajidhihirisha kwa mapambo, ni makosa kujipamba, bimaana ile nguo isiwe ni yenye kuvutia wanaume wanapomwona. ولا تتشبه في لباسها بالرجال والكافرات. نبيا asijifananishe katika mavazi yake anayoyavaa na wanaume, maana akavaa vazi ambalo lavaliwa na wanaume, wala asivae vazi la kujifananisha na wanawake wa kikafiri. Wala tantaqibu wala talbasu alqaffazaini, wala hatavaa niqab. Na niqab hapa inayokusudiwa ni kile kitambara kinachofungwa kwa nyuma, wanawake uvaa usoni, mwaita ninja hapa, sio havai ile. Wala hatavaa alqaffazain, gloves kwenye mkono. Walaha an tusdila sitaraha ala wajhiha min ghairi an tashuddahu ilayhi inda mulaqati ar-rijali al-ajanibi لأمن الفتنة وتأسيا بأمهات المؤمنين ونساء السلف. إنغاوة يجوز كمنامك كشكيشا نغوياك أسوني كمفانو أنا كتنبارا أمكشونيه كجو كتك جلباب ياك أمباتو هكو كفونغا كما في النينجا يجوز كيه كشكيشا كني أسواك كجستيري wakati anapokutana na wanaume ambao ni ajanib, si maharimu wake, ili kuzuia fitna na kuwaiga wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanawake wa wale wema waliotangulia. Fatuhrimu fi thiyabiha ash-shar'iyya, kwa hivyo mwanamke atahirimia kwa nguo zake zile za kisheria. Ilman anna ma yaf'aluhu kathirun min an-nisaa من لباس الثياب البيضاء للعمرة أو الحج على وجه الاستحباب لا أصل له في الشريعة المحمدية. تجيو يكوا كيلو ناتشو كفانيا وينجي كتك ونواكي كتك كفانغو نيوبي كواجيري حج أو كواجيري عمرة كونجي يكو بندكيزا نغو كما ينيوبي نجامبو أمبالو هلين أصل كتك الشريعة. Na hapa ningependa nitoe tambii, maanake ni jambo ambalo limeenea upande wa akina mama. Tumetaja kuwa wanaruhusa ya kuvaa nguo maadamu haikhalifu sheria na imeambatana na jilbab ya kisheria ilivyoamrishwa kwa wanawake. Utapata mara nyingi, na nishawahi kulizungumza hili, kuwa ibada za wengi katika wanawake ni ibada za kuwasikiza wenzao, na hili atakikana achunge sana mwanamke. Usisikilize yoyote anayekuja kukwambia, haja kukuaga kwa kuwa amesikia wenda haji haja na nguo yake, basi wajue yapendekezwa kuvaa nguo nyeupe. Hii hapa nilikwenda nayo mimi mwaka jana, kishika basi. Ukifika kule utaona hiki na hiki, na ukifika pale fanye sasa, yeye ndio yuwabeba. Na maskini wakati ule, kwa sababu yeye hajui, aona sasa hivi ni wakati wa kufungua akili na kupokea kila anachoambiwa, kwa kuwa yenda kufanya ibada kule tukufu ya haji na haijui. Ni wajibu juu yako wewe mwanamume na mwanamke kuisoma ibada yako, wala usiichukue ibada yako kutoka kwa jirani yako. Mimi uziita hizi rawahu jirani, imepokewa na jirani, lakini sio ibada iliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuona mambo kama haya, mwanamke maskini akatiliwa dhiki ya kuwa ni lazima avae nguo wasifu wake weupe ama rangi ya kijani. Huku kwetu wengine utaona wamevaa rangi ya kijani kama wanafunzi wa shule vile, utaona mama mtu mzima mvalishwa kama mwanafunzi wa shule. Vaa nguo zako tu kawaida unazojistiri nazo, wala usijitie dhiki katika hili. Na wengi waweza kuambia haya maneno wakakusikiliza vizuri, ngoje ifike wakati wa ibada ya haji, utaona vituko hujaviona. Na mimi nalizungumza hili mujarrab, hata katika familia zetu utakuta waenda na mama khalati yako ama ammati yako, waenda naye katika ibada ya umra kwa mfano, wamfundisha, angalia ufanye hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Sawa? Hivi ndivyo inavyofanywa. Hakuna zaidi ya haya. Sawa sawa. Akifika kule mwanamke dhaifu, akiona tu kwa mfano makamu Ibrahim kuna wanawake wengine na wao wapapasa papasa pale wakijipaka paka ile vumbi, na yeye pia atakuangalia unzubai hivi, pia atashikashika pale ajipake paki. Mimi nishafanyiwa hivyo mara nyingi sana. Eh, mama wafanyaje? Ah, naona watu wafanya na mimi nafanya. Usifanye hivyo, makosa. Usiende ukaona watu wafanye kitu na wewe wafanye. Mazuka ni wengi, wengi kuliko vile unafikiria wewe. Kiufupi, sifanyi mujazafa wala kupita mipaka. Nikisema asilimia kubwa ya Waislamu wanaokwenda kufanya haji na umra hawaijui kuliko wale wanaojua. Si mwanifahamu. Yaani tukipima asilimia ya wale wenye kufahamu ile ibada na wale wasiofahamu ni wengi. Wengi wengi, waweza kufika asilimia kubwa sana ukipima na wale wanaojua. Kwa hiyo usichukue ibada yako kwa kumuona mtu anavyofanya na wewe wafanye. Nafikiria niliwapigia mfano. Ilitokea klipu, kuna baadhi ya watu wa nchi fulani walikuwa wakitawadha kwenye hewa. Mkumbuka? Kama hiyo tawadha na hakuna maji pale mahali. Nafikiri kila mtu aliona hiyo. Watu wakasema, "Ah, sasa ujinga gani huyu mtu afanya?" Haikupita wiki mbili ikatolewa klipu nyingine, sasa watu wa nchi nyingine waiga. Pia wao wako pale pale kwenye saha ya haram katika al-Kaaba, aona kutoka nje kutawadha mbali. Kwa hivyo wakakaa grupu pale eti watawadha kwenye hewa. Watawadha kama vile mtu anavyotawadha. Ni kama wafanya tamthilia. Waweza kuona jambo dogo kwa mtu mmoja, anaanza na waona wewe ni ujinga, lakini kuna watu wengine maskini wakiona vile wana ah, labda huku Makka watu watawadha hivi. Mwingine anaweza kusema hivi. Labda kule kwetu ndio watawadha na maji. Lakini ukifika hapa waruhusiwe kutawadha na hewa. Au disikia wapi? Lakini ni mambo ambayo watu ambao hawataki kusoma ndivyo wanavyoingia katika majanga kama haya. Na hii ni tambihi kwa kina mama. Kwa hisani yako mamangu, soma mwanzo. Soma, huna udhuru. Kila kitu leo kipo wazi. Tafuta kitabu kidogo kizuri kwa lugha unayoelewa. Soma ibada yako, usikubali kuambiwa na jirani, hivi ndio nilivyofanya. Hiyo ulifanya wewe, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hivyo. Wewe muige Mtume sallallahu alayhi wasallam. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. متوم صلى الله عليه وسلم اككتازا كوفانغو امبايو ايميغوسو نا زعفران او ورس يعني بمعنى منوكاتو يعني منوكاتو. Na mwanamke amemkataza kuvaa niqab ile ya kufunga, wala haijamaanisha kuwa amekatazwa kufunika uso wake anapokutana na wanaume, wala pia havai gloves. Wa fi hadithi Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat kunna nughatti wujuhana min ar-rijal. Asma radhiyallahu anha asema tulikuwa tukifunika nyuso zetu kutokamana na wanaume, yani unapokutana na wanaume wakifunika nyuso zao. Wa kunna namtashitu qabla dhalika fil ihram, yani kuchana nywele zao kabla ihram al-kufan. Wa an Aisha radhiyallahu anhuma qalat al-muhrimatu talbasu min ath-thiyab ma sha'at. Aisha radhiyallahu anha asema aliye katika ihram katika wanawake atavaa katika nguo anazotaka, illa thawban massahu warsun au za'faran, isipokuwa nguo ambayo imeguswa na wars ama za'faran, yani manukato. Wala tatabarqa, na wala hatavaa ile burqa inayojulikana leo kama wanaofunga wanawake kwenye uso ninja. Aisha radhiallahu anha akamalizia kusema watustilu thauba ala wajhiha inshaat, naweza kushukisha ile nguo yake katika uso wake akitaka. رابعا واذا وصل المعتمر الميقات, انا بفيكا يلي انا يفني عمره كتك ميقات ومواقيت العمره المكانيه هي نفسها مواقيت الحج لا يجوز للمحرم تجاوزها بلا احرام. مواقيت ni sehemu ambazo sheria imeweka kuwa ibada ya haji na umra huanza pale, na zile zile miqat za umra ndio miqat za haji, hakuna tofauti. Kwa hivyo ni mipaka iliyowekwa na sheria kuwa baada ya hapo moja kwa moja mtu aanze ibada yake ya umra ama ya haji. Kwa hivyo akifika yule mwenye kufanya umra katika miqat, فإن كان من أهل المدينة أو ممن يمر بها وهو ما يسمى بذي الحليفة, ikiwa ni katika watu wa Madina au apita kwa njia ya Madina ile miqati inayojulikana kama dhul hulaifa, falahu an yusalli fi wadi al-aqiq rak'atayn istihbaban ma 'ada al-ha'id wa an-nufasa. Na hii ni khaswa kwa watu wa pale, kwa sababu pale ndio kuna wadi la aqiq, kuna bonde la aqiq, pale ni sunna kuswali rak'a mbili, isipokuwa mwanamke aliye katika haidh ama nifas. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema atani ati min rabbi wa qala salli fi hadha al-wadi al-mubarak, kwa ni amri Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam istihbaban kuswali katika sehemu kama ile inayojulikana kama wadi la aqiq. Na hapa pia kuna tambihi kwa baadhi ya watu, kila sehemu akifika yeye aswali rak'atayn, mpaka watu wafanya mzaha. Kuna roundabout moja pale Jeddah kubwa, inajibaskili kubwa, baskili vile imetengenezwa tu mapambo. Jamaa hudanganyana wakasema ile mbaskili ya Adam. Sasa simamisha swala rak'a mbili, pia pale atakakusimama aswali rak'a mbili kwenye baskili. Hawa watu wako wengi hawa, kila anapokwenda yaona hapa ni sunna kuswali rak'a mbili, hapa ni sunna kuswali rak'a mbili, hapa ni sunna. Anaofanya namna hiyo, na mengi hutungwa watu wakaswalishwa rak'a mbili, swali rak'a mbili, swali rak'a mbili, na hapa swala rak'a mbili pia. Ukaona kila mahali unapokwenda swala rak'a mbili. Sasa kuna sehemu ambazo ni sunna kweli kwa swala rak'a mbili, kama wadi la aqiq, kwa wale ambao wapitia njia wapi ya dhul hulaifa, hawa ni sunna kwao kuswala rak'a mbili. Fa idha wafaqa waqta faridatin yusalliha fi ayi miqatin kana, ama ikiwa itasudufiana wakati wewe waingia kwenye miqat ni wakati wa swala ya faradhi, basi utaswali katika miqati yoyote ile. وكذلك اذا صلى ركعتين ونوى بهما سنه الوضوء اجزاه فعله. كذلك اكيوا اتصرك عن بيلي اكنوي سنه الوضوء كمثال لا باس وذا كسوالي. فان كان السفر على متن طائره لا تتوقف الا في جده, اكيوا سفري yake ni juu ya ndege na ndege haitasimama isipokuwa akiwa amefika Jeddah. Watu wataja ni Jeddah, lakini fasaha ni Jeddah, yulikana hivyo. Fayustahabu lahu an yalbasa al-ihrama min al-manzili au fi al-matari au fi al-taira, huyu itapendekezwa kwake avae ihram kuanzia nyumbani anapotoka au juu ya ndege au anapofika katika airport yao, si Jeddah, airport yao pale anapoondoka, kabla ajiingia kwenye ndege avai ihram. Wa an yuhrima bi umratin wujuban qabla an yatajawaza al miqat al makani al mutaalliq bihi, na awe atahirimia kwa umra, wajib kwa kiye kuhirimia kabla ya kupita ile miqat inaofungamana na yeye juu ya hewa. Na siku hizi alhamdulillah ndege nyingi wajulishwa kuwa tumekaribia kwenye miqat, kwa hivyo pale wafanya nini, waingia katika ihram yako moja kwa moja. Na Jeddah sio miqat, hata ukaona baadhi ya watu ambao wanyoshiwa vidole kuwa mashehe kuwafanya hivyo, usiwafuate hao waongo. Mtu asikwambie ukifika Jeddah utavaa. Kuna mmoja mimi nashangasha, nashangaa sana, haina haja ya kusema sana, lakini mimi nashangaa, khurafi mkubwa mmoja, alafu anyoshwa vidole kwa na elimu huyo huyo. Daima tukienda haja ma umra ikiwa tuko naye katika ndege, na ile ile kanzu yake mpaka afika Jeddah anashika mikono na kanzu yake, habari ana. Bali kuna wengine mpaka Mina wakutana na wao wakuna na hali yao ya kawaida, ya hajafanya tuseme umra manini, akitaka kufanya umra ndio yuvua yuvaa zake, afwan mpaka Makka, ndani ya Makka ndio yuvaa nguo ihram yake, kisha yuingia kwenye nini, kwenye ibada. Hii makosa sawa sawa ni kwa mtu ahirimie kabla ya kuingia kwenye nini, kwenye miqat. Ni wajib, ni wajib kuhirimia kabla ya miqat. Wala Jeddah sio nini, sio miqat. Kwa hivyo usiongojee ukashuka na ndege Jeddah ndio ukasema pale nitakwenda kuvaa, nimeambiwa miqat yetu ni Jeddah. Itabidi utafute hiyo hadithi inayosema kuwa miqat yako ni Jeddah, wallahu almusta'an. Kuna mengine mengi bado yamebakia, insha Allah Taala tutakuja kuyazungumzia katika kikao cha kesho insha Allah Taala, katika yale matendo ambayo atakikana kuyafanya mwenye kufanya haji au umra kabla ya kuhirimia na baada ya kuhirimia. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.